Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Polisen i Skåne satt i morse in stora resurser i jakten på den som anlagt bränderna i Skurup i Nils Holgersson-gården och i kyrkan i Västra Vemmelöv. Bland annat har man spanat med helikopter under ett par timmar under morgonen. Från början av 90-talet och nästan 20 år framåt drabbas Skåne av ett stort antal anlagda bränder. Polisen misstänker en och samma man. Jag vet att han har ett hat i samhället. Och det har grundat sig, det finns olika utsagor om var det har börjat. I medierna får han öknamnet Gryningspyromanen. En kraftig brand bröt ut i ett café i Hammenhög på Österlen i morse. En stund senare kom även larm om brand i Hammenhögs kyrka. Morgon efter morgon vaknar Österlensborna till nyheten om att ännu en kulturbyggnad har brunnit ner. Men polisen ligger hela tiden steget efter. Vi anser ju att det här är en samhällsfara. Snart börjar oron sprida sig bland befolkningen och alla pratar om var han ska slå till härnäst. Det finns ju en mjukvara i detta som jag tycker är skrämmande, nämligen att en person kan så sätta helt landsområde som Österlen då i skräck. Alla var ju rädda för honom. Alla pratade ju om honom ett tag. Skånepolisen inser att de måste tänka om och fattar beslut om att situationen kräver helt särskilda åtgärder. Jag har aldrig hört talas om det innan. Det brann i Ystad, socialarbetare blev hotade, kriminalvård blev hotade och vi hade det stökigt ute på stan med den här personen. Och då tog man det här unika beslutet. Det här är P3 Dokumentär och berättelsen om gryningspyromanen med mig, Anna Göres. Det är sen kväll den 1 december 2010 i Ystad och färjorna från Bornholm och Polen har precis lagt till i hamnen. Det är ett par minusgrader och genom den disiga luften viner moln av snöflingor. En lugn stämning ligger över den lilla staden, men under ytan är det full aktivitet. På ett tiotal ställen i centrala Ystad sitter fullt beväpnade poliser från Ystad, Skåne och resten av landet och spanar. De sitter i en bil utanför tingsrätten, vid Mariakyrkan, nära det gamla klostret, vid tågstationen, utanför Frälsningsarmén, konsthallen och några av flerfamiljshusen vid Sankt Knuts torg. Det är tyst i kommunikationsradion. Alla är på helspänn med full fokus på det område de har i uppdrag att bevaka. I Ystads polishus sitter spaningsledaren Mikael Björk och koordinerar spaningsinsatsen. Alltså det har ju varit helt lugnt i radiotrafiken och det snöar, det blåser. Alltså, när man tänker tillbaka på det nu så blir det lite, alltså, det blir lite stämning så. Men det är plötsligt så bryts snöstämningen och att, i Ystad av att man kallar ut att gryningspyromanen lämnar Bollhusgatan 8. Och då är det liksom från vilopuls till 220 plus lite till. Plötsligt kommer det ut en man ur en av portarna vid Sankt Knuts torg. Spanarna ser snabbt att det är den person som de alla är där för att titta efter. Den man som har jäckat Skånepolisen i nästan 10 år och som gång på gång har sluppit ur deras nävar. Tillfället är här och nu gäller det att handla snabbt. Och de hade ju en otrolig sinnesnärvaro där. För att då kallar de ut att gryningspyromanen har lämnat. Och i samband med egentligen att han lämnar och det går ut så finns det en radiobilspatrull som står ena bort vid Hotel Continental som jag uppskattar 700-800 meter därifrån, fast i vindriktningen där, de säger också direkt att det luktar rök. Så den här spaningsgruppen som är där nere, de har ju den sinnesnärvaron att vissa av dem följer efter dem där i mörkret i snön när han går norrpå mot Österportstorg. De andra tar sig in i trappen och tar sig upp, och så längst upp på vinden så är det låst, men de sparkar hål på dörren och ser hur det väller ut svart rök där uppe. Här är Ekot med nyheter. Kostnaderna för de senaste dygnens sabotage mot telestationer i södra Skåne beräknas till 20 miljoner kronor. En man i 30-årsåldern har anhållits som misstänkt för branden i en av telestationerna. Nästan 20 år tidigare, vinter 1993, brinner telestationerna i 4 skånska byar under en och samma vecka. Bränderna konstateras vara anlagda och tusentals människor blir utan telefon. Telia misstänker en person som de har haft mycket problem med den senaste tiden. Det handlar om en man som de känner till mycket väl. Och i ett reportage av Lotta Malmstedt från Studio 1 berättar Kåre Sjöholm, som var informationschef på Telia, om deras relation till honom. Vi visste ju vem den här mannen var. Han hade ju ägnat sig åt diverse olika sabotager mot Telia. Men att han skulle ta till sådana metoder som att förstöra en hel del av en lokalsamhälls infrastruktur, det tror jag ingen vågade ens gissa. Enligt Telia är aktionerna en hämnd för att de har stoppat mannens verksamhet. Han hade, om jag minns rätt, 071-nummer och allt möjligt som han ville tjäna pengar på. Och när vi inte accepterade att han, ska vi säga, stal från andra genom att använda deras telefonnummer och så vidare, så slog han till mot oss. Mannen, som de kallar telesabotören, åtalas och döms till 8 års fängelse. Men frias i hovrätten i brist på bevis. Sabotagen mot Telia fortsätter tills telesabotören och hans bror åtalas igen 1995. Den här gången döms han till ett fängelsestraff på ett par månader. Under åren som följer lugnar det ner sig. Attentaten mot Telia upphör. Men i början av 2000-talet inträffar ett stort antal bränder i södra Sverige. Ytterligare en misstänkt anlagd brand i Kristianstad, nu på Sveriges Radio i Kristianstad. En brand utbröt tidigt i morse i Radio Kristianstads lokaler i Kristianstad. Branden, som kan ha varit anlagd, är en i raden av bränder i Kristianstad den senaste tiden. Gert Friberg är räddningsledare på räddningstjänsten. Ja, vi fick ju ett larm här på morgonkvisten, och när vi kom in i receptionen här så hade vi ganska så tät rök. Och efter ett tag kunde vi då lokalisera branden till att vara i en ventilationsvåning ovanpå receptionen här. Strax innan branden på Sveriges Radio har också brunnit i en kyrka i Kristianstad, kort efter att en polis har sett den tidigare så kallade telesabotören gå in där. Själv säger han att han har varit i kyrkan för att tända ett ljus för sin döda far. Han åtalas, men åtalet faller i rätten. Ett mönster som skulle komma att upprepas i många gånger framöver. Efter branden på Sveriges Radio säger räddningsledaren för insatsen att det ser ut som att bränderna i Kristianstad liknar varandra. Det finns ju saker och ting som är hittat, men polisen håller ju på att titta på det nu, så vi får väl lugna oss lite och dra allt för långtgående slutsatser av det här. Vad finns det för någonting för dessa bränderna gemensamt som talar för att det är samma gärningsman? Det är tiden på dygnet, och det är väl kanske också lite av det tillvägagångssätt, men det är lite svårt att säga så här tidigt, är det. Sveriges Radio Kristianstad, P4. Tidigt på morgonen den 12 september 2004 är det dags igen. Klockan är 12:30, här är nyheterna. Polisen i Skåne satt i morse in stora resurser i jakten på den som anlagt bränderna i Skurup, i Nils Holgersson-gården och i kyrkan i Västra Vemmelöv. Bland annat har man spanat med helikopter under ett par timmar under morgonen. Polisen utgår från att bränderna är anlagda. De följer mönstret från tidigare anlagda bränder i Kristianstad och Ystad. Än en gång handlar det om anlagda bränder som inträffar i gryningen och i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Nils Holgersson-gården i Västra Vemmenhög i Skåne en gård från 1700-talet som Selma Lagerlöf ska ha haft som förebild i sin saga, totalförstörs. När räddningstjänsten som får larmet 05:19 anländer är redan delar av gården övertänd. Och samtidigt som släckningsarbetet pågår börjar kyrkan som ligger intill brinna. Polisen säkrar fotavtryck i kyrkan och de stämmer överens med den nu 40-åriga mannens skor. Tidningen Kvällsposten börjar nu kalla honom för gryningspyromanen och han åtalas för grov mordbrand. Tingsrätten dömer honom till 7 års fängelse, men i hovrätten går han fri. Bevisen håller inte den här gången heller. Eftersom han har suttit oskyldigt häktad i lång tid får han ett stort skadestånd. För de pengarna köper han en bil. Enligt polisen lämnar han Skåne för att smita ifrån dem eftersom de hela tiden känner igen honom. Men snart uppmärksammas han också i Dalarna för att stjäla el till sin bil som han använder som bostad. Och polisen i Dalarna får snart reda på vem han är. Sveriges Radio Dalarna. Kanalen heter P4. Klockan är 13:30. Här är Dalanytt. Utredningarna kring de anlagda bränderna på Olnisbagården i Sälen och Tjåns gammelgård i Mora sker nu parallellt. Och det är polisens våldsrotel i länet som har ansvar för de här utredningarna. Arbetet fortsätter som tidigare med analys av fynd från de tekniska undersökningarna och med förhör med boende i de aktuella områdena. Gemensamt för bränderna är att de drabbat kulturbyggnader och att de inträffat under en ganska begränsad tidsrymd. Sen följer en våg av bränder i kulturbyggnader i Skåne, Småland och Dalarna. Gryningspyromanen misstänks under den här perioden för att ha anlagt runt 30 bränder i bland annat Klockstapeln och Sångården i Mora, Emilie Lönnebergas snickerboa och Astrid Lindgrens barndomshem vid Näs. Klockan är 7 här i Ekot. 2 av Vimmerbys främsta turistmål brann ner i natt. Det handlar om Emilie Lönnebergas snickarbod och Ösjöfors pannpappersbruk. Räddningstjänsten fick larmet från pappersbruket vid 3-tiden. När de nådde fram var pappersbruket redan övertänt. Och mitt under det släckningsarbetet kom larmet från Gibberyds gård i Rumskulla där filmerna om Astrid Lindgrens Emilie Lönneberga spelades in i början på 1970-talet. Och polisen misstänker att båda bränderna är anlagda. 2006 döms gryningspyromanen till 3 års fängelse för förberedelse till mordbrand i Mora tingsrätt. Och den här gången fastställs domen också i hovrätten. Bränderna lugnar ner sig för ett tag. Den 1 juli 2008 larmas räddningstjänsten i Simrishamn tidigt på morgonen. Det brinner på 3 platser. När räddningstjänsten är igång med släckningsarbetet av den branden kommer ett larm om ännu en brand i Rabska gården, en av Simrishamns gamla kulturbyggnader. Som kommunikationsansvarig blir det Eva-Gun Westfords uppgift att åka dit och informera pressen om bränderna. Tidig morgon, precis som vanligt, och alla var på tå. Och den samlade världspressen var ju naturligtvis också där i Simrishamn. Och jag skulle köra dit. Det var en strålande sommardag. Och jag valde att inte köra om Ystad Sandskog på grund av där är så mycket folk. Utan jag skulle vara lite smart och köra om Tomelilla istället. Och när jag då kommer i en civil polisbil med endast handväskan som vapen och hade polisbyxor och poliströja på mig och inget mer, så möter jag honom cykel. Och liksom, det blev ju omedelbart liksom på mig. Alltså jag skrek bara rakt ut och tänkte, shit, alltså jag är polis, vad ska jag göra? Och beslutade mig raskt då för att ingripa. Och då vaknade ju polisen i mig. Då var jag inte pressansvarig, då blev jag ju radiobilspolis igen. Och jag vände bilen och ringde efter hjälp och körde efter honom. I 7 kilometer rullar Eva-Gun Westford på helspänn bakom mannen på cykeln. Och den färden var, alltså, jag sansade mig liksom inte, för jag hade för mycket adrenalin i kroppen direkt. Jag vet ju att han är otroligt känslig, han liksom luktar oss på hur långt håll som helst. Så att det andra delen i det här, vad händer om jag får syn på honom? Ska vi ligga och brottas på vägkanten då? Det var lite avgörande då som jag fick ta. Och jag gav mig den på att han skulle inte komma undan. Och följde efter honom både länge och väl och fick ju köra in till sidan och släppa fram tung trafik. Och var jätterädd för att någon skulle tuta. Jag fick väldigt mycket, många fingrar. Men det var ingen som tutade. Och sen så småningom så gick turorna in i Tommelilla och jag skrek som en vansinnig på förstärkning. Och det kom en bil. Och jag kunde backa undan och det visade sig att det var rätt person. Jag var lite rädd för att tänka om jag har fel. Men jag kände mig både stolt och glad faktiskt när det visade sig. I samband med bränderna i Simrishamn kopplas länskriminalen i Malmö in och Dan Granvik blir utredningsledare. Nu tänker man satsa stora resurser för att en gång för alla få fast en person som polisen känt sig så säker på är en skyldige, men som är så svårt att få fast. I första skedet så beslutar man då sig för att delge honom med misstanke, och det gör man också för de här bränderna. Och sen startar hela den här utredningsbiten med ganska mycket resurser, som man alltid har när det gäller bränder. Eller grova brott. Alltså man sätter in en stor styrka för det ska knackas dörr och det ska analyseras en massa tips. Och så också här med honom. Sen pågår detta i 3 dagar och då beslutar sig tingsrätten för att häkta honom. Eftersom vi har säkrat så pass mycket spår som ska analyseras och har mycket kvar i utredningen. Och där börjar så att säga, utredningen på riktigt. Men hur mycket poliserna än anstränger sig finns det inte nog med bevis för att hålla honom kvar. Han satt häktad i, jag tror det var 67 dagar. Men han gick loss sen på att vi inte hittade tillräckligt med bevis för att kunna gå till domstol med det. Och det är ju en åklagare som bestämmer sig för att nej, vi lägger ner detta. Efter drygt 2 månaders ansträngningar för att hitta tillräckliga bevis går gryningspyromanen fri ännu en gång med ett skadestånd på fickan. Och till Eva-Gun Westfords stora besvikelse är hennes hjältelika insats till ingen nytta. I did it for nothing. Men polisen vet att det kommer uppstå fler bränder. Vi anser ju att det här är en samhällsfara. I slutet av 2000-talet är gryningspyromanen misstänkt för ett stort antal bränder, framförallt i Skåne. Och nu beskrivs han som en samhällsfara. Thomas Servin är chef för underrättelseverksamheten i Skåne. Än så länge så har vi ju inte sett att någon människa har kommit till skada vid de här bränderna. Men det är ju bara en tidsfråga och vi anser honom som ytterst farlig. Samtidigt som han i polisens ögon betraktas som ett allvarligt hot smälter han in som en del av gatubilden i Ystad. Han är ju välkänd i vårt samhälle och i de flesta, jag tror att de flesta Ystadbor vet ju precis vem han är och hur han ser ut. Eva-Gun Westford som är informatör på polisen i Skåne är en av dem som har följt gryningspyromanen i många år. Hon beskriver en person som lever på samhällets ytterkant under långa perioder utan någonstans att bo. Stämmer, han har varit utan bostadslös. Ingen vill hyra ut till honom. Ingen vill ha honom i sin bostad. För man vet ju inte när det slår om och han vänder sig emot. Och det är ju ändå så här att om man då tittar här i centrala Ystad, och Ystad är ju inte så stort, men det har ju brunnit några gånger och då har det brunnit på flera ställen samtidigt. Och den skräck man ser när ens tillhörigheter brinner bort, brinner ner, försvinner, den kan ju vem som helst förstå. Så att de har ju haft otroligt problem hos kommunen här i Ystad att försöka hitta något värdigt. Han brukar sitta på parkbänkarna vid torget, äta lunch på en hamburgerrestaurang och nästan varje morgon går han till Frälsningsarmén för att äta frukost. Han sa ju det, att han upplevde detta som en oas, alltså där han fick sitta och vara sig själv och liksom där han blev som en av gänget om man säger så. Vi upplevde honom väldigt social och trevlig och sympatisk människa. De flesta i Ystad har en uppfattning om honom, men inte mycket han har berättat själv genom åren. Han är ofta förtegen om sin egen historia, både i intervjuer och polisförhör, och han har heller inte velat medverka i den här dokumentären. Genom olika fragment som berättats i medier växer det fram en bild av en man från Skurups kommun i Skåne, vars barndom har präglats av problem. Han satt i fängelse första gången när han var 17. I brottsregistret finns stöld, skadegörelse, hembränning och narkotikabrott. Och han är dömd till fängelse 8 gånger. Men besökarna och personalen på Frälsningsarmén har en något annorlunda bild av honom. Om det kom in någon som var lite förfriskad också, alltså kom in och lite stökig, så tog han ofta ibland så att du kom, följ med mig ut här, vi tar det lite lugnt nu här så går vi ut och pratar. Så han hjälpte till att hålla en balans i stämningen också på något vis. Mycket intelligent. Mycket trevlig alltså när du kom på tur man hand, va? Jag har inget ont att säga så. Vi har ju en del äldre damer som också brukar komma och det var en del tog honom till sig och de kramades när de kom och hej och vad roligt att se dig. Och det var väldigt varm liksom, gemenskap man hade. Man saknar honom. Men det är inte den sida som han visar upp för myndigheterna och polisen i Ystad. Under de perioder som han bor i området kommer polisen ständigt i kontakt med honom. Eva-Gun Westford igen. Det var det praktiskt taget dagligen. Sedan när det då var aktuellt med bränder, då var det ju ännu mer aktuellt. Då var det ju brännhet om man säger så. Han var ju föremål för undersökning på många sätt. Dels hos sjukvården och dels stod han ju under socialnämndens skydd, det vill säga han fick försörjningsstöd. Han skulle ha någonstans att bo och han stökade ofta, var ofta bråkig, hotfull. Han stod ibland under det att han skulle komma hit och anmäla sig på polisstationen. Och också då var det stökigt och bråkigt när han kom in beroende på vilket humör han var på. Och sedan då frihetsberövades han med jämna mellanrum under alla de här åren bränderna pågick. Och när det då var omfattande bränder, det var stora bränder ibland, det är klart alla, han var på allas läppar. Och jag kan säga att han kröp ju under skinnet på mig. Enligt Dan Granvik som har varit utredningsledare de senaste åren handlar hans beteende om ett starkt samhällshat. Jag vet att han har ett hat i samhället. Det finns olika utsagor om var det har börjat. Jag är inte säker på det, men tidig barndom kan någonting ha startat. Polisen har kommit in i tidigt skede i hans uppväxt. Det har blivit konflikter. Resten av samhället har sen tagit vi här i form av vården, socialen och kriminalvården och hela den här biten. Olika enheter där det ständigt har varit konflikter. Och då skapar han det här hatet. Och det har då återgetts i form av att han vill hämnas på något vis här. Och eftersom polisen länge har känt till gryningspyromanen och hans aggressioner mot samhället är det lätt att misstankarna leds mot honom varje gång det uppstår en ny brand. Misstanken har eftersom tiden och åren har gått riktats mot honom. Och det kan ha med sådana enkla saker att det har pågått en dispyt mellan honom och polisen i ett litet samhälle. Och sen under den kommande natt så kan det ha brunnit någonstans där. Enkla saker att lägga ihop. Och då riktas ju gärna misstanken, det måste vara han. Men inte alltid man plockar in honom på att bara gissa, utan vi måste veta mer. Och det blir ett arbete som kommer sysselsätta Skånepolisen när bränderna i området blir fler och fler under de kommande åren. Men den gängse bilden av honom som en samhällsfarlig pyroman verkar innehålla en del missförstånd. De har en väldigt speciellt, nästan sexuellt förhållande till eld. Martin Gran är professor i psykiatrisk epidemiologi. Han beskriver hur man definierar en pyroman. Det börjar med fantasier om eld och så blir det mer och mer påträngande fantasier. Och till slut så övergår det till en planering och sen så till slut så kan de inte hålla sig utan måste tända eld. Och när man har tänt eld så följer också en förlösning, en spänning som har stegrats under lång tid och som då släpper. Öknamnet gryningspyromanen är enligt experterna både felaktigt och missvisande. Om han, som polisen beskriver, drivs av ett samhällshat och anlägger bränder som hämnd för att han anser sig ha blivit orättvis behandlad, innebär det att han inte passar in i den psykiatriska diagnosen pyromani. Ska det vara en riktig pyromani enligt boken här va, så ska det drivas av de här inre lustkänslorna. Man menar då att om du har till exempel politiska motiv till att elda, då ska du inte då ska du inte få en psykiatrisk diagnos på grund av det, utan då är det ju någonting annat. Det finns ett par kända pyromaner i den svenska historien. Men enligt Martin Gran är det ett mycket ovanligt sjukdomstillstånd. Personer som lider av pyromani, de kommer nästan alltid, tror jag, att bli föremål för rättspsykiatrisk undersökning i samband med domstolsförhandlingarna. Och finner man att det är en klockren pyromani som föreligger, då är nog det vanligaste domen inte dom till kriminalvård, alltså till fängelse, utan till rättspsykiatrisk vård. Och det är nog inom den rättspsykiatriska vården som vi har de flesta pyromaner. Jag har inte sett någon specifik statistik på hur många det skulle kunna vara, men säg att det rör sig om ett par hundra så där skulle jag tro på sin höjd. Gryningspyromanen har under ett par tillfällen genomgått rätt psykiatrisk undersökning, men har inte bedömts lida av en allvarlig psykisk störning och är därför med största sannolikhet inte heller att betrakta som en pyroman i klinisk bemärkelse. Då hade man den här punktmarkeringen som är helt unik i Sverige. Och då, alltså för att försöka beskriva den bilden, så var det så att fyra poliser, ibland fler, ibland lite färre, gick efter gryningspyromanen vart än han gick. Mikael Björk är spaningsledare i södra Skånes polisområde. I början var det delar av dygn, och sedan efter han gick loss från en häktning som var över sommaren, så var det dygnet runt. I början av 2010 bestämmer sig områdesledningen i södra Skånes polisområde att göra något drastiskt. Det kommer upprörda samtal från de myndigheter som den så kallade gryningspyromanen är i kontakt med, och folk klagar på att han utgör ett störningsmoment ute på stan. Så med syfte att skydda gryningspyromanen själv och att skydda myndigheter och allmänheten från honom, inleder polisen under sommaren operation punktmarkering. Jag har aldrig hört talas om det innan. Det brann i Ystad, socialarbetare blev hotade, kriminalvård blev hotade, och vi hade det stökigt ute på stan med den här personen, och då tog man det här unika beslutet. Och om det finns någon kvar i stan som inte vet vem gryningspyromanen är, kan de inte undgå att se det nu. Ystadsbon Kristina Alexandersson, som senare själv kommer komma i nära kontakt med honom, berätta att det inte gick att ta miste på vem han var. Han gick ju, och så gick de kanske 20 meter bakom eller något sånt. Och ibland var han arg på dem och ville inte att de skulle följa efter honom. Och då skrek han och vrålade åt dem och sådär. Och de var ju civilklädda, men man såg ju att de var poliser. Så att det var inte så svårt att säga. Tyckte det var obehagligt. Stamgästerna hos Frälsningsarmén blir illa berörda, men vänjer sig så småningom vid att polisen sitter i hallen och väntar. De var ju som några jäkla lakejer hela tiden. Eller vad kallas det? Bevakning. Hela tiden. De satt ju här ute två och två där inne. Hur kändes det för er som hängde här? Nej, men det blev en vana. Jag tänkte inte på det. Det var ju trevligt folk. De hejar ju dem med. Om man såg dem satt här, en polis, han sa hej. Men spaningsledare Mikael Björk beskriver hur situationen blir påfrestande för både gryningspyromanen och för poliserna. Träffade han en kompis ute på stan, så stod där poliser sidan om. Gick han in på Max hamburgarestaurang, vilket han ofta gjorde, så var det poliser med honom. Och det måste ha varit jättetufft för han. Alltså det, och där har jag all respekt för att han ibland blev förbannad på poliserna i klartext. Den ansträngda och infekterade relationen som gryningspyromanen har till polisen blir inte bättre av att de finns i hans närhet hela tiden. Jag förstår ju polisens agerande, men för honom måste det vara fruktansvärt jobbigt, vilket han också säger. Pelle Tagesson är frilansjournalist och jobbar i Skåne för Aftonbladet. Han tycker att de stressar honom och att de hetsar honom och att de försöker hela tiden sätta dit honom, menar han själv då, att det är provocerande. De vill att han ska säga glåpord och så mot dem för att de ska kunna gripa honom för olaga hot eller någonting annat. Han är en av dem som har fått möjlighet att intervjua gryningspyromanen ett par gånger. Ja, jag sökte honom flera gånger, sprang ihop med honom på stan och sådär, men han var alltid ovillig och så försvann han. Han är otroligt snabb som en vessla, liksom. Det går inte att följa efter honom, han bara försvinner. Men efter en av häktningarna så hittade jag honom på Ankdammen i Ystad, där han satt på en bänk tillsammans med en kompis. Och då ville han först inte prata med mig överhuvudtaget. Men så gick jag bort till ett par poliser som stod intill och bevakade honom. Och när jag stod och pratade med dem så började han gapa och skrika glåpord mot dem. Och då gick jag bort och frågade dem om man tyckte att de trakasserade honom. Och då började han snacka, så vi hade ett långt samtal då. När de väl börjar prata berättar gryningspyromanen om hur han känner sig. Han ville berätta att polisen trakasserade honom och hur jobbigt han tyckte det var. Han sa själv att jag kan förstå, säger han, att de skuggar mig. Men de behöver inte göra det på 2 meters håll. Han tyckte det var pinsamt inför allmänheten och han tyckte det var jobbigt med att han inte kunde ha sina vänner, kunde inte få vara i fred med dem. Han berättade att han bodde då i en kolonistuga, en mycket dålig sådan utanför Ystad. Och där han gick ut på nätterna för att kissa så stod poliserna och lyste honom i ansiktet med ficklampa. Han fick aldrig vara i fred. Han hade dem alltid intill sig. De hörde ju allt vi sa också, och vilket ju pyromanen själv var medveten om. Så han höjde gärna rösten när han snackade skit på dem. Men det finns ett villkor för att Pelle Tagesson ska få göra intervjun. För att ställa upp så skulle vi skriva att han tycker att hash ska legaliseras. Det skrev jag. Men vi talade också om att det var ett villkor. Månaderna går och operation punktmarkering fortsätter. Relationen mellan gryningspyromanen och poliserna blir värre och värre. Det var ibland verbala hot, men det var också många gånger hot eller många gånger ordval där han visste att han låg på rätt sida lagen där, men mycket nedvärderande mot kvinnliga poliser, mot poliser med invandrarbakgrund och så vidare. Vissa av de här sakerna gick till åtal. Det gick också så långt ett tag så att den här så kallade gryningsmannen faktiskt kastade urin och avföring efter poliserna som hade den här bevakningen. Jag tror inte det blev mycket bättre av den här operationpunkten man kan, men därför har man med sig varför vi gjorde det. Alltså, syftet med den var att skydda honom och skydda andra personer. Dygnet runt bevakningen tar otroligt mycket resurser i anspråk för hela Malmöområdet. Och när det börjar hända saker i andra delar av polisområdet är det svårt att få resurserna att räcka till. En person går runt och skjuter i Malmö och den så kallade gubbligan misstänks råna banker igen. Så polisledningen bestämmer sig för att avsluta operation punktmarkering. Men bränderna som nu har härjat i området i flera år fortsätter. Gryningspyromanen tas ofta in till förhör, men bevisen håller aldrig och han blir satt på fri fot igen. Ystadborna är nu både rädda och frustrerade över att gärningsmannen aldrig blir fälld. Polisen i Ystad bestämmer sig snart för att byta taktik. En kraftig brand bröt ut i ett café i Hammenhög på Österlen i morse. En stund senare kom även larm om brand i Hammenhögs kyrka. Enligt polisen har det brunnit i bänkar i kyrkan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men båda bränderna misstänks vara anlagda. Vi var några poliser som var där ute tidigt. Och man kände ju nästan att någonstans finns han. Någonstans finns han, men var? Alltså det kröp ju under skinnet. Eva-Gun Westford är en av de första poliserna på plats. Och när de spärrar av för att undersöka platsen samlas ortsbefolkningen och kräver att nu får det vara nog. Hammenhögsborna var jätteuppretade. När det då till fyr i kyrkan också, då blev ju de jättearga. Och de stod liksom utanför vårt avspärrade område och krävde liksom räfst och rättarting på plats. Och då använde vi oss av Hammenhögsborna genom att vi skickade ut dem på byn. Där finns ju en känd möbelaffär, där finns en gammal skola, där finns andra byggnader som man är rädd om i samhället. Och då skickade vi ut byborna och sa, istället för att stå här och gapa och skrika på oss, hjälp oss. Ja, vad vill ni vi ska göra? Gå bort och titta där och gå bort och titta där. Hur ser det ut för gästgiveriet? Finns det någon som har lagt fram någonting brännbart? Ser ni någonting som ni inte brukar se där, kom tillbaka till oss och avrapportera. Det var en ren fröjd att se den hjälpsamhet som Hammenhögsborna visade oss. De marscherade liksom ut och kom tillbaka till oss och berättade. De hjälpte oss att scanna av. Någonstans fanns han ju. Jag tror att i vanlig ordning så dök han upp sen på busstorget i Ystad på sen eftermiddagen. I Ystad greps i eftermiddags den man som kallas gryningspyromanen, misstänkt för att ligga bakom de två bränderna i Hammenhög i morse. Mannen anhölls av jourhavande åklagare misstänkt för grov mordbrand i två fall. Gryningspyromanen sitter häktad i drygt 2 månader, men som vanligt räcker inte bevisen för att väcka åtal. Det är direkt efter att han släpps från häktet i mitten av juli 2010 som frilansjournalisten Pelle Tagesson gör sin första intervju med honom för Aftonbladet. I intervjun säger gryningspyromanen att han inte har anlagt bränderna. Men han insinuerar att det här inte var den sista branden som skåningarna kommer få uppleva. Där pratar han ju lite grann i gåtor. Alltså. Han säger att det kommer att brinna igen och visst var jag i Hammenhög när det brann och sådär. Men han erkänner ju ingenting. Sista gången så jag träffade honom så var han på väg från häktet till en tobaksaffär för han skulle gå och köpa en ny tändare, vilket han gjorde sig lite lustig över. Folk är nu både rädda och frustrerade. Det finns ju en mjukvara i detta som jag tycker är skrämmande, nämligen att en person kan så sätta ett helt landsområde som Österlen då i skräck. Alla var ju rädda för honom, alla pratade ju om honom ett tag. Ja, det är naturligtvis mycket besvärande. Det skapar ju en väldigt oro bland i befolkningen. Kommunstyrelsens ordförande Thomas Lands beskriver i Studio 1 hur oron sprider sig i Ystad. Vi får ju någon påringning eller att, ja, och att man pratar väldigt mycket med människor på stan. Och man är ju orolig för sitt eget hus naturligtvis, men även för sina grannar. Det kan ju vara så att man diskuterar, det har ju skett, det vet jag, att man diskuterar om man ska organisera särskild bevakning i villaområdet och sådana saker. Nu riktas samhällets ilska mot polisen som anklagas för att inte göra sitt jobb eftersom gryningspyromanen gång på gång går fri. Man tycker det är för dåligt egentligen att man inte lyckas gripa pyromanen samtidigt som man har förståelse för, tror jag, att det är inte helt lätt. Dan Granvik som är utredningsledare förklarar att brandutredningar är några av de svåraste eftersom bevisen försvinner. Ja, det är ju så att brandplatserna är ju nästan en askhög. Vi har inte mycket att leta i. Det bästa våra tekniker kan hitta ibland det är ju alltså om det har varit vad man har tänt med. Vilken typ av vätska eller hur det här har gått till. Och en och annan rest av en ljusdom kan vi hitta någonstans. Men det är alltså inga sådana spår vi är vana vid att söka efter. Man hittar inte så mycket cigarettfimpar, man hittar inte en tändsticka, du hittar inga avtryck, ingenting. Men trots att operation punktmarkering har avblåsts jobbar polisen intensivt med utredningen. Och nu börjar man kunna tyda gryningspyromanens speciella signaler och kanske till och med nästan förutsäga när han ska slå till härnäst. Han var på den nivån att nu är jag så arg på samhället att nu ska jag göra någonting här. I en intervju med Pelle Tagesson efter bränderna i Hammenhög låter gryningspyromanen polisen och allmänheten veta att det kommer brinna igen. Under månaderna efter uppstår det flera bränder i området och varje gång påträffas gryningspyromanen i närheten. Men som vanligt är bevisen inte tillräckliga. Tidig morgon den 27 oktober 2010 brinner det igen. Den gamla möllan i Skivarp brinner ner till grunden, kort efter att polisen har haft en konfrontation med gryningspyromanen där han lyckas smita från bevakningen. Samtidigt konstaterar utredningsledare Dan Granvik att det finns konkreta hot som polisen måste ta på allvar. Och det framgick ju sen av förundersökningen att det fanns ju med ett hot om att spränga tingsrätten eller på något vis sätta fyr. Det gjorde att spaningarna ökade i intensivitet. Att vad ska hända? Vi måste stoppa honom på något vis. Med känslan av att hela tiden ligga steget efter inser polisen att de måste byta taktik och de beslutar sig för att istället använda dold spaning. Det innebär att civila spanare i Ystad bevakar honom. Till en början då och då, men så småningom mer intensivt dygnet runt. Men det är lättare sagt än gjort. Det är ju kanske en av Sveriges svåraste personer att spana på. Mikael Björk är den som leder spaningsinsatsen. Alltså många andra personer har ju oftast någonstans att utgå ifrån. Han hade ju en liten kolonistuga ute i skogen, ju, eller i ett koloniområde. Men det var inte alltid han var där. Ibland valde han att ligga i trappgångar, ibland valde han att ligga i tält och så vidare. Men framförallt så, i traditionella spaningar, det är inga hemligheter, så kan man hitta personen hos andra personer. Man kan lyssna av telefoner och annat, men han har ställt sig utanför allt det, så han har ingen telefon och han har ingen fast bostad och han utgår från att han är efterspanad precis hela tiden. Många andra personer man spanar man på kvälls- och dagtid där man kan kanske infiltrera sig bland andra människor, men de brotten vi misstänker att gryningsspanaren gjorde är ju på nätterna, och ja, kommer någon smygande efter en mitt i natten så misstänkte han det var en polis, oavsett om det var det eller inte, men som vi brukar säga, sjukt nojig. Eftersom gryningspyromanen är så medveten om att han är efterspanad reagerar han på alla runt omkring honom, berättar Dan Granvik. Och det är att man är ute på natten till exempel, där är ju inte någon annan än polis ute vid den tiden, och så fort det dyker upp en människa så menar han på att kom här, du kan gå förbi mig. Kom där en person, om det en var en äldre dam, en hund, så tror jag han utgick från att det också var en polis. Så att, och då blir det exceptionellt svårt att spana på en sån person. Det är meningen att spaningen ska vara dold, men gryningspyromanen visar ofta att han vet att polisen finns där. Och flera gånger går de i hans fällor. Ja, det vill man inte erkänna, men alltså han är ju skicklig på att stå stilla länge. Poliser, ibland blir vi otåliga och undrar om vi vet om han går in i ett visst område, kanske ett visst buskage, så han hade den tendensen. Så kunde han ju vara där i flera timmar, och då kanske vi ibland tänkt, är han verkligen kvar, så börjar vi röja och så vidare. Så kunde han tycka det var roligt. Han kunde sätta fart ibland, alltså springa och sen så stå stilla, och då kommer ju kanske poliserna rusande efter och så vidare. Han tycker om att cykla ifrån, han har god kondition, hade, så jag... Han har inte nu mer, men han hade det då. Gå och gömma sig någonstans. Gå in i en byggnad. Han vet, kan alla gångerna i byggnaden. Gå in och se, var blir polisen av? Det blir en sport för gryningspyromanen att göra sig av med poliserna. Det finns också historier från tidigare episoder om hur han har försvunnit ur spanarnas sikte för att sedan dyka upp från andra hållet på sin cykel och peka ut dem som i största hemlighet försökt förfölja honom. Han är otroligt snabb och rör sig som en vessla i stan och så. Journalisten Pelle Tagesson intygar att gryningspyromanen verkligen är snabb. Han har själv blivit tvungen att spurta längs Ystads gator flera gånger för att hinna ikapp honom. Jag vet att det var första gången när jag skulle söka kontakt med honom, så kom han ifrån centralstationen och jag lyckades springa ihop honom i ett gathörn och han bara presenterade mig, så sa han 250 000 och så försvann han. Och fotografen och jag hängde efter, och efter 40 meter så var han bara borta. Han fanns ingenstans, han. Otrolig förmåga att försvinna. Och det är väl ett skäl till att man alltid håller sig så nära honom. Annars tappar man honom. Men det låter inte direkt som att han är en tränad atlet liksom. Ja, man får intryck av det när man ser honom röra sig i stan. Gång på gång blir poliserna utsatta för gryningspyromanens jäckande. Men under all den tid som poliserna spanar på honom och utrett de bränder han misstänkts för, tycker de ändå att de har lyckats komma honom mer på spåren. Det är en lång process där utredarna har lärt känna hans tillvägagångssätt. Till exempel hur han använder en toalettpappersrulle indränkt i brännbar vätska och ett ljus som sakta brinner ner innan det tar eld, så att han har tid att förflytta sig från brandplatsen. Eller hans sätt att tala om att det är han som står bakom branden utan att helt konkret ge sig till känna. Andra sätt att jäcka på det och försöka lägga pussel. Alltså i ord och siffror. Tala om var han har varit någonstans. Det är så med pyromaner i största allmänhet. Samlar rätt gärna troféer. Vad vi vet har han aldrig samlat några troféer. Däremot lägger han ut andra spår. Där han berättar att det är jag som har varit där, men ni kan ändå aldrig ta mig. Och det kan han göra genom att välja en bra adress med gatunamn eller siffror som har anknytning till honom själv. Vi vet till exempel att han är glad för att välja siffror som 1, 6 eller 11. Det hänvisar då till födelsedata eller någonting. Jag vill inte gå in på den exakta födelsedata, men det är siffror bland annat som återkommer väldigt ofta. Ibland kan man få lägga ihop dem, men det blir ändå i slutändan det här. Bokstäver är numrerade i alfabetet. Om man lägger ihop dem så kommer det till den siffran som man knyter till honom. Det är alltså ganska avancerat, va? Men det här är någonting som jag har sysslat med under åren att försöka titta på. Det har också hänt att de byggnader där misstänks anlagt bränder har haft boende med samma efternamn som han själv. Och de här ledtrådarna har ibland gett en hint om det kan vara gryningspyromanen som ligger bakom en brand eller inte. Därför har jag också kunnat säga någon gång när någon har ringt upp mig från någon samhälle, kan det vara han som har gjort detta? Jag väntar lite och skickar mig adresser och allting fakta om det här. Så har jag kunnat säga att möjligheten finns, va? Men jag kan inte peka på det. Och då kan man sen gå och se var han varit just då. Och visst, vi kan bara gissa det här, va? Men när det då återkommer på alltså ständigt jämt någonting i det här valet av adress, tidpunkt eller något annat som har med honom att göra, då vet vi alltså polisiärt sett att det är ju han som har varit där. Och det är det han vill signalera till oss, att ni ser väl att det är jag, men ni kan inte ta mig. Man har också försökt förutsäga var det kan tänkas brinna nästa gång med hjälp av de här ledtrådarna. Men det har varit svårt. Och även om polisen tycker sig veta att det finns mycket som i flera fall pekar på gryningspyromanen, är den här informationen helt oanvändbar när det kommer till åtal. Alltså det här är alltså katt och råtta lek länge. Han vet, och hans advokat vet också, att det här är inte gångbart inom domstol, utan det ska vara någonting man kan ta på. Och det får vi aldrig. Efter många försök inser polisen att det enda sättet att få fast gryningspyromanen är att ta honom på bar gärning. Och i början av december 2010 dyker tillfället upp. Den 1 december får polisen föraningar om att något kommer hända. På morgonen söker de upp gryningspyromanen när han äter frukost hos Frälsningsarmén. Där den här dagen då så blev det en konfrontation med poliser som kom dit där för att delge honom ett vite från tingsrätten eftersom han inte hade ställt in sig vid en tingsrättsförhandling. Då blev han ju jättearg. Då hade vi spaningar, men där blev vi av med honom. Och det var, man förstod att något var på görningen ju. Vid 2:30 på eftermiddagen brinner det på två ställen i centrala Ystad. Men eftersom polisen tror att de känner till gryningspyromanens tillvägagångssätt vid det här laget, misstänker de att det inte kommer räcka med det. Om gryningspyromanen efter sina dåd inte ger sig till känna, så är det en indikation på att, eller det var en indikation för oss att det skulle komma en brand till. För annars ibland så vill han, har han en tendens till att gå ut och visa sig och vara lite stolt över sina verk. Jag var rejält taggad att nu får jag vara med här, för nu händer det. Alltså nu, antingen så kommer han bara gå ut någonstans efter de två bränderna, bara ställa sig och säga en massa dumma saker och hänvisa till de två bränderna, så kommer vi inte gripa han ändå. Eller så kommer den tredje branden. En stor oro sprider sig bland poliserna för att det kommer hända något allvarligt den här gången. Man var jättekoncentrerad, men den stora oron vi hade var ju att han skulle faktiskt elda på någonting så att folk skulle skadas eller i värsta fall som jag sa omkomma. Gryningspyromanen är fortfarande försvunnen och därför laddar man upp med ett stort antal poliser för att bevaka de platser där man kan misstänka att man kan få syn på honom. Uppgifterna är många och många poliser som var i Ystad den här kvällen och natten, men man kan säga att alla blev engagerade på ett eller annat sätt. Här kom ju hit länskrim och rikskrim var här och hjälpte oss. Men vi visste inte var han var där på eftermiddagen, och vi hade också, av de samtalen som vi hade haft med han, så hade vi så kallade hotspots, eller ställen där vi visste att han brukade dyka åt. Det var Frälsningsarmén, det var sociala myndigheterna, kriminalvården, och sen fanns det även vissa andra saker som vi visste han hade lite förkärlek till. Det var klostret och Mariakyrkan, som han öppet har uttalat att på ett listet sätt sagt att de är intressanta för honom och Ystad tingsrätt. Så av det då, från att leta efter honom den här kvällen, så bestämde vi oss för mer något som vi kallade objektsbevakning. Spaningar med byggnader, platser, tågstation och annat. På Sankt Knuts torg i centrala Ystad finns tingsrätten och konsthallen. I ett av husen och torget ligger också Fridolfs konditori, Kurt Wallanders favoritcafé. I samma hus, i en lägenhet på tredje våningen, bor Kristina Alexandersson, hennes sambo och deras son som är drygt ett halvår. De hör inte ljuden av fotsteg som kommer från vinden. Grannen hade hört fotsteg på vinden hela kvällen från och till. Men vi har inte hört någonting. Vi hade en bekant till mig eller en vän till mig här hemma. Så vi lyssnade lite på musik och satt och pratade och sådär. Så det kan ju kanske vara det att vi inte har hört det. Tack vare det. Hon var ensam hemma, grannen. Så att... Vinden i huset hänger ihop med vinden som hör till huset runt hörnan. Och vid båda ingångarna finns samtidigt spanande polispatruller. Ja, men båda de dörrarna med flera andra i Ystad, men det är de här två som blir intressanta. De hålls egentligen från klockan 22 ju. På natten, eller på kvällen förlåt. Just det, huset hade ni under spaning alltså? Ja, alltså området där omkring. Alltså, sen hade ju de kontroll på andra portar också på Bollesgatan och bort ner mot tingsrätten. Nu handlar det om att tåla mod, att inte ge upp. Timmarna går. Det snöar mycket och ingenting händer. Men strax efter klockan 2 på natten rör det sig plötsligt bakom en av portarna vid Sankt Knutstorg. Så ser man plötsligt när han kommer ut ur en port. Och i samma veva så ser man också att det ryker från taket, att det brinner i huset. Så den här spaningsgruppen som är där nere, de har ju den sinnesnärvaron att vissa av dem följer efter dem där i mörkret i snön när han går norrpå mot Österportstorg. De andra tar sig in i trappen och tar sig upp och så längst upp på vinden så är det låst, men de sparkar hål på dörren och ser hur det väller ut svart rök där uppe. Alltså vi vaknar av att det var sirener utanför. Det var Björn, min sambo, som vaknade. Och då springer vi upp och tittar i fönstret och där står en brandbil utanför. Så då springer jag ut på balkongen och frågar brandmännen som var på väg ut ur bilen om det var hos oss det brann. Och det visste de inte då. Och i samma stund som jag öppnar dörren så kommer det rök ner från ventilationen här i köket från skafferiet. Och Björn är här ute i köket då och säger att shit, det kommer rök. Och då klär vi på oss så fort som möjligt bara. Jag hade bara en badrock på mig och så springer vi ut. Och då släpper jag in brandmännen med oss igen som var 7 månader då under armen. Och när Björn kom ut en halv minut senare, då var här rökfyllt i hela lägenheten. Kristina Alexandersson och hennes sambo står ute på gatan och ser hur brandmännen arbetar med att släcka branden. De hade kört fram en ambulans som vi fick sitta i en liten stund och sen så bröt sig brandmännen in i konstmuseet och så släppte han in alla där. För att alla i kvarteret blev utrymda så att säga. Så att han, alla fick sitta där och dricka kaffe och... Så det var bra ändå. Det blev en bra stämning där på natten även om alla var omtumlade. Och jag tänkte bara att man var glad att man var levande för att jag känner att det hade varit så lätt att man inte hade varit det. Det var ju ett under att de var där just då. Så att... Gryningspyromanen grips ett par kvarter därifrån, iklädd en något märklig utstyrsel. Utanpå sina skor har han trätt ett par strumpor. Och det får en avgörande betydelse i den kommande rättegången. P4 Extra med Lotta Bromé. Halv tre i morse så brann det i ett flerfamiljshus i Ystad och det var den tredje branden på 12 timmar i stan. Den 47-åring som i media kallat för gryningspyromanen är nu ännu en gång anhållen misstänkt, denna gång då för mordbrand. En polispatrull följer efter gryningspyromanen efter att han kommit ut ur det brinnande huset på Sankt Knutstorg. Och när de griper honom gör han kraftigt motstånd. Dan Granvik igen. Han reagerar alltid likadant. Han blir våldsam och aggressiv och tycker liksom vad vi ska på honom göra. Vi förföljer honom och trakasserar och sånt där. Det var likadant en gång. Utredarna får inte mycket ur honom. Som vanligt vägrar han att prata med polisen. Men den här gången har de en helt annan känsla än vad de haft tidigare. Ja, det kändes bättre den gången än det har gjort tidigare. Jag har ju varit ganska säker i tidigare fall också, men det kändes ändå bättre den här gången. Noggrannheten fanns. Redan på spaningsbiten här, alltså att man vet och är säker på att alla luckor är tilltäppta, att vi verkligen har sett det vi har gjort, att det stämmer. Att den gången var det så. Annars är det lätt att hitta att den människan där har inte sett det där en lucka på en halvtimme, då kan det ha hänt och så vidare. Den dörren kan ha gått in någon annan. Nu hade vi snön på vår sida. Att det är det bästa som kan hända, och det kallar jag för tur. För det hade varit svårare annars. Men snön visar ju tydligt och klart spår till vem som kommer och går. Gryningspyromanen hävdar att han är oskyldig. Men han medger att han har varit uppe på vinden. Ja, sen så småningom har det ju krupit fram här när vi har börjat presentera lite grann om vår beviskedja. Att han i ett av förhörerna berättar att han har tagit sig upp på vinden. Och att han har legat där och han väntar ut. Han vet att polisen är efter honom. Han ska gömma sig helt enkelt. Han känner väl till den här vinden från han varit där för. Så att han medgav då att han hade varit på vinden. Enda gången i den utredningen som han berättar någonting. Annars valde han att hålla tyst helt och hållet. Rättegången i tingsrätten lockar så många nyfikna åskådare så att man blir tvungen att öppna två salar och sätta upp en videosändare i ett rum bredvid. Om brandnatten beskriver gryningspyromanen i rättegångssalen hur han har legat och sovit och drömt konstiga drömmar om igelkottar när han vaknar av att det luktar rök. Alltså det är så sjukt. Drömmar igelkottar, kommer jag ihåg. Och sa till mig själv, vad är igelkottar? Här finns det inga igelkottar. Så vaknar jag. Det var rök. Men förutom det faktum att han hade kommit ut ur huset precis när det började brinna, finns det två starka bevis som används mot honom i rättegången. Det är dels fibrer som hittats på hans kläder som kommer från en ullmatta uppe på vinden och att han hade gripits med strumporna utanpå skorna. Och det har ju pratats mycket om detta med hans strumpor och kängorna. Och han har gett sin förklaring till varför han hade det, och det var ju att det var halkskydd och så vidare och kallt ute. Vi vet att så inte är fallet. För det är nämligen så att vid flertalet av de här bränderna har vi lyckats säkra spår i form av skospår. Och det har visat sig att vi vet, med våra ögon sett, så är det hans sko som har varit på platsen. Och tycker att då kan man lägga upp det här i rätten. Men sen vet vi också att rätten köper inte att vi ser att det är samma sko. Det ska vara alltså ungefär identiskt lika och en unik detalj som ska vara stämma överens. Annars så kan det vara 3000 likadana skor, det behöver inte vara han. Så har det varit i de andra fallen. Men han har ju fått facit i hand varje gång en utredning har presenterats honom. Och då läser han ju och vet precis var vi ligger och vad vi gör för någonting. Så det här med skorna, det är något nytt att nu ska de inte kunna läsa mina skor om de säger att jag har varit här. Spaningsledare Mikael Björk känner sig också säker på att det kommer hålla den här gången. Jag kände tidigt att vi var starka där. Och den här mattan, spanarnas iakttagelser och racksockarna och strumporna utanpå skorna. Så att det, jag kände mig tidigt att det här kommer att hålla. Men osvuret är bäst med gryningspyromanen. En av dem som är med i rättssalen och vittnar är Kristina Alexandersson som bor i huset som brann. Nej, men han var ganska så, han såg ganska tagen ut, om man ska säga. Han såg ut som han hade gått ner lite i vikt och ja, han såg ganska medtagen ut. Så att han var ju inte jätteskräckinjagande, men det är klart han har ju väldigt så kall, konstig blick. Så att det var ju ändå lite obehagligt. Och så just att man vet att han har gjort det också. Tingsrätten dömer den nu 47 år gamla gryningspyromanen till 8 års fängelse. Men hans advokat konstaterar på en gång att de kommer överklaga. Min arbetshypotes har ju varit att det här har funnits utrymme för att andra har kunnat ta sig in i det här utrymmet, anlägga branden och också ta sig ut utan att den polis som bevakade fastigheten har kunnat se detta. Vad tror du kommer hända nu då? Kommer ni överklaga? Ja, så det är jag övertygad om. Det är ju min klient som bestämmer det. Men han har ju sagt att han är oskyldig och att då blir dömd. Det kan naturligtvis inte han acceptera utan vill ha det här prövat i hovrätten. Det är jag övertygad om. I juni 2011 fastställs domen också i hovrätten. Och utredaren Dan Granvik kan äntligen pusta ut. För mig och alla som deltagit i detta, för att vi är ju ett team som hela tiden har jobbat tillsammans. Vi kände en lättnad här att nu kan vi faktiskt ägna oss på heltid åt andra arbetsuppgifter. Och det kan vara rätt skönt för att det blir lite mycket av samma sak om man bara gör det. Så att vi var lättade på det viset äntligen och tyckte det var skönt för allmänheten att nu kan de åtminstone i Ystad och andra ställen få andas ut ett par år. Men redan nu har många börjat fundera över vad som händer när gryningspyromanerna avtjänat fängelsestraffet och kanske kommer tillbaka. Kristina Alexandersson och hennes familj kan flytta tillbaka till sin lägenhet efter ett halvår. Vid samma tidpunkt fastställs gryningspyromanens dom i hovrätten. Alltså det var bara en lättnad av att man vet att han sitter inspärrad nu i några år i alla fall. Så att man kan andas ut. På den omtalade vinden ovanför Kristin och hennes familjs lägenhet är hantverkarna igång med den sista delen av återuppbyggnaden. De skrapande ljuden återupplivar känslan från brandnatten. Men för familjen fortsätter livet nu som vanligt igen. Och de försöker inte bekymra sig för vad som händer om man kommer tillbaka. Det är klart att man kommer, ju närmare det kommer desto mer kommer man väl tänka på det antagligen. Men nu, ni har valt att bo kvar här ändå och sådär? Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag känner att man kan inte riktigt låta en människa påverka hela ens liv heller. Att det är han inte värd. Liksom. Men det är klart att man kommer tänka på det sen. Men just nu finns han inte i Ystad och faktum är att om man bortser från mindre containerbränder så har polisområdet södra Skåne inte haft någon anlagd brand sedan gryningspyromanen frihetsberövades. Även om poliserna idag har annat att fokusera på finns tanken i bakhuvudet om att han kan komma tillbaka och att hans ilska och samhällshat finns kvar. Om han sköter sig så blir han väl villkorligt frigiven 2016. Det är ju nog så att han kommer nog inte att förbättras någonting utan han kommer fortsätta och aggressionerna har blivit värre. Men han har ju någonting som talar emot honom och det är åldern. Han blir ju äldre och lite som vi alla blir när vi blir äldre, lite stelare i kroppen och så. Men hatet kommer aldrig försvinna om inte han får rätt vård. Jag tänker fortfarande på gryningspyromanen. Jag vet om att han sitter ett antal år nu. Men så fort som tiden går så innan man hinner blinka är han ute igen. Vad har vi gjort med honom under tiden? Ska vi kasta bort de här åren? Och tanken är kanske inte obefogad. Eftersom det inom kriminalvården inte finns någon given behandling mot personer som har pyromanliknande tendenser. Martin Gran som är professor i psykiatrisk epidemiologi är också utvecklingschef på kriminalvården och jobbar med behandlingsprogram. Det finns inte, så vitt jag vet, någon specifik behandling för just pyromani. Enligt Martin Gran är det troligare att en sån person som gryningspyromanen kommer genomgå en mer allmän behandling. Det är i så fall får utgå ifrån individuella kontakter med psykologer och psykiatriska konsulter som kan finnas. Så att hjälp finns att få, men det finns inget färdigt behandlingsprogram för den här gruppen. Den är trots allt väldigt liten och det är väl kanske främsta skälet då. Utredningsledare Dan Granvik tror att medicin är det enda sättet att hjälpa honom. Det finns ju faktiskt medicin och vård man kan hjälpa den här typen av människor med. Men han är inte den som tar emot sådant. Men den dag han gör det kanske han blir en bättre människa. Vad som kommer att hända när han blir en fri man vet bara han själv. Men bland de som har haft med honom att göra finns det många funderingar på var han i så fall väljer att slå sig ner. Jag tror på det goda i människor och jag tror att gryningspyromanen inte vill leva det livet han levde här i Ystad innan han blev gripen. Alltså det är inte värdet honom. Att om han vill bo i Ystad så... Såklart har jag inga bekymmer med det, men att om han kommer i samma situation igen så det blir inget bra liv för han och jag det sägs att man blir klokare med åren. Jag tror också, jag tror och hoppas att Gryningsformaren också blir det. Jag tror att han vill tillbaka hit, för hur det nu än är så är det här hans ursprungsbygd. Han är van att vara här, han vill vara här tror jag. Om det sen blir Skurup eller Ystad, det vet inte jag. Har vi då gjort allt vad vi kan ifrån samhällets sida, det vet inte jag. Jag vet i alla fall att om han är lika arg när han kommer ut igen, då måste polisen här förhålla sig till det. Så att man kan väl säga att vi vilar nu från det och avvaktar vad som händer. Men är han lika arg fortfarande när han kommer ut, då är risken stor att vi får en repris. Du har hört P3-dokumentär om gryningspyromanen med mig, Anna Göres. Tekniker var Kim Hellberg. Exekutiv producent på Sveriges Radio var Amanda Rydman. En lista på låtarna i programmet finns på sverigesradio.se och där kan ni också ladda ner en massa andra P3-dokumentärer. Programmet producerades av SMT Radio för Sveriges Radio.